95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. 2021'in son programındayız ve bu programı birkaç gün sonraki Noel'e adanmış İtalyanca şarkılarla kapatacağız. Hemen 1913 doğumlu İtalyan müziğinin kıymetli bir sanatçısıyla başlayalım. Nicola Arigliano. Nicola Arigliano 11 yaşındayken kekemeliği sebebiyle ailesinden çok aşağılandığını düşündüğü için evden kaçıyor ve Torino'ya gidiyor. Arkasından burada zamanla Kuzey İtalya'nın çeşitli gece kulüplerinde uzun bir süre çıraklık yapıyor. Arkasından bazı programlarda, skeçler ve müzikallerde yer alıyor. İlk büyük çıkışını 1958 yılında Cantonissima'ya katılarak yapıyor ve kariyeri daha sonra her daim gurur duyulan bir sanatçı olarak 2010 yılında hayata gözlerini yumana dek devam ediyor. İşte o evden kaçan çocuktan İtalyan müzik tarihine çok başarılı bir yorumcu olarak halk tarafından da çok sevilen bir caz sanatçısı kalıyor. Şimdi biz ondan iki Noel parçası arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Kasım 1960'da yayınlanan ama parçanın orijinalini Bing Crosby tarafından Ken Derby Singers ve John Scott Trotter'la 1942 Mayıs'ında kaydedilen White Christmas adıyla biliyoruz biz. Amerika ve dolayısıyla dünyada belki de en iyi bilinen Noel klasiklerinden biri olan bu parçanın İtalyancasını Bianco Natale'yi dinleyeceğiz. Arkasından da Buon Natale all'Italiana, şimdi Itabella'da. Il mio Natale ancor sogno bianco di neve tutto gel. Come un dì bambino ancora nel sogno io rivedo le slitte sulla neve andare sognando il Natale bianco in ogni lettera per te scrivo ancor bambina mia così sempre bianco sia il tuo Natale. Mia così sempre bianco sia il tuo Natale, buon Natale all'italiana, nella neve quante briciole di sole, oh. fuori è freddo ma nel cuor trepida un calor di bontà, buon Natale, buon Natale all'italiana. C'è nell'aria il buon profumo dell'abete, sul presepio di cartone nevica coton. Din don dan, din don dan, din don. Buon Natale all'italiana. Tutti uniti nella notte dell'attesa. E la nenia celestial d'una pastoral porta a noi il bambin Gesù. Buon Natale all'italiana. Le campane si rincorrono a distesa, pace in terra per chi ha buona volontà. Din don dan, din don dan, din don. Aureliano, Bianco Natale ve Bon Natale all'Italiana ile radyonuzdaydı. Şimdi sırada Domenico Modugno var. Modugno'yu daha önceki pek çok itabellalarda dinleme fırsatı bulmuştuk ve ilk İtalyan kantatore olduğunu, yüzlerce şarkıya ve onlarca albüme imza attığından bahsetmiştik. O yüzden hemen vakit kaybetmeden Modugno'nun bir Noel klasiği olan Bon Natale a tutto il mondo, tüm dünyaya mutlu Noeller, şimdi Açık Radyo'da. Dicembre, odore di castagne per le strade, fa freddo e il vento va dicendo nei camini, almeno questa notte. Nessuno stanotte vicino sarà, da te la mia voce verrà. Buon Natale. Thank you. te nessuno stanotte vicino sarà. Da te la mia voce verrà. Buon Natale a tutto il mondo. Buon Natale con tutto il cuore. Buon Natale. Buon Natale. Domenica Modugno, Buon Natale a tutto il mondo ile il tabelladaydı. Şimdi yine 1950'ler programında geçen hafta İtabelle'ye konuk olan Renata Carazone ile devam edeceğiz. Önce 1959 yılından Buon Natale Amore, Mutlu Noeller Aşkım. Arkasından da kökleri çok eskilere dayanan ve Napolilerin Noel tatillerindeki biraz melankolik yanını tam anlamıyla yansıtan aslında bir parça bizimle olacak. Yoksulluk içinde yaşayan ama yine de huzur içinde yaşamak için çok az şeyle mutlu olmayı başaran yaşlıları anlatan bir tekerlemeden bestelenen Movenne Natale, Napoli diyalektinde arka arkaya şimdi Açık Radyo'da. Mistica notte, brilla il camino, è tanto bello stare a te vicino. In ogni casa splende un abete, dalla chiesetta un coro vola al cielo. Non parlare, dolce amor, taci. È Natale, stretta a me, sogna. Cento e più campane rintoccano lassù. Un angelo del cielo sei tu. Non parlare, dolce amor, taci. Stretta a me, cuore a cuor, sogna ancora, mentre scende bianca e lieve tanta neve. Buon Natale, amor. Dolce amor, taci, stretta a me, cuore a cuor, sogna ancora, mentre scende bianca e lieve tanta neve. Buon Natale, amor. Thank you. bucca. Povere Natale, non tengo il denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per la settimana, non saccio che fa e non saccio che fa. Povere Natale, non tengo il denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. Povere Natale, non tengo il denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. Povere Natale, non tengo denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. E va a cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per la settimana, non saccio che fa e non saccio che fa. Povere Natale, non tengo denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. E va a cucca. E basta cucca. Povere Natale, non tengo denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. E basta cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per la settimana, non saccio che fa e non saccio che fa. Povere Natale, non tengo denaro, me leggo il giornale e me va la cucca. E basta cucca. E me va la cucca. E basta cucca. E me va la cucca. Renato Carosani'den Buon Natale Amore ve arkasından da Mavena Natale Açık Radyo'daydı. Şimdi yine 50'lerden bir müzisyenle devam edeceğiz. Asıl adı Bruno Augusto Cesare Pallesi. Yani bilinen adıyla Bruno Pallesi bizlerle olacak. 1921 Milano doğumlu ve özellikle 50'lerde tanınan bir İtalyan şarkıcıdır Pallesi. Aynı zamanda bir söz yazarı ve plak yapımcısıydı. Kariyerine 2. Dünya Savaşı sırasında La Voce del Padrone, sahibinin sesi için kayıt yapan bir radyo şarkıcısı olarak başlıyor. Nuccio Bon Giovanni ile birlikte 1955 yılında Sanremo'ya katılıp 3. oluyor. Daha sonra ise kariyerine genelde Malgoni ile, Walter Malgoni ile birlikte söz yazarı olarak devam ediyor. En iyi bilinen şarkıları arasında Guarda che Luna ve Tua'yı ilk sıralarda sayabiliriz. 66 yaşında Milano'da hayatını kaybeden Pallesi'den bir Noel şarkısı olan Cara Josie Bambino, sevgili İsa Bebek, şimdi Itabella'da. Caro Gesù bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piacere, lascia una volta il cielo e vieni a giocare con me. Tu sai che il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai, però se vieni noi ci divertiremo anche senza balocchi, vieni bambino Gesù. Fammi questo piacere, lascia una volta il cielo e vieni a giocare con me. Vieni bambino. Palezzi'den dinledik Caro Gesù Bambino. Sırada Renato Ranucci var. Yani sahne adıyla Renato Rachel. İtalyan aktör, komedyen, söz yazarı, dansçı, sunucu ve gazeteciydi. 27 Nisan 1912'de opera sanatçısı babası Cesare Ranucci ve klasik dansçı annesi Paola Massa'nın çalıştığı bir turnede, tornado dünyaya geliyor. Baba tarafı 7 kuşak boyunca bir gelenek olarak Vatikan'da vaftiz edildiği için yine babasının isteğiyle Aziz Petrus Bazilikası'nda vaftiz ediliyor. Ve bu manevi bağ her zaman hayatı boyunca ebedi şehirle arasındaki bu bağ her daim kalıyor. Şimdi Renato Rachel'den bir diğer Noel ninnisi dinliyoruz. Ninna Nanna Piccoletta Şimdi Itabella'da. Dolce cantilena di zampogne lontane è un saluto a Gesù, mentre là sopra un tetto c'è qualcosa che col vento vola e va in un momento lassù. È un piccolo piccolo spazzacamin che vola nel cielo turchin, sospinto dal vento va a lucidare le punte alla stella polare. Poi prende nell'aria una nuvola d'or che spolvera l'orsa maggior e spazza e ramazza le vie del ciel tra punte di mille gioielli. La luna che era troppo bruna va a sciacquare in riva al mar, dal vento in mezzo al firmamento la farà asciugare. Fra sciami di stelle nel cielo turchin va il piccolo spazzacamin. Dormite bambini che lui lassù farà da staffetta Gesù. Perché solo in sogno si può volar con gli angeli in cielo a giocare. Dormite nei sogni anche voi qua giù, vedrete il bambino Gesù. Ninna Nanna Piccolotto ile Renato Raşer radyonuzdaydı. Şimdi Maurizio Di Lorenzo bizlerle olacak. 1933 doğumlu İtalyan aktör, yönetmen ve senaristtir. Aktris Rosanna Di Lorenzo'nun da kardeşidir. Aralarında çok büyük yaş farkı olmasına rağmen ciddi bir şekilde, romantik bir şekilde bağlı olduğu eski sevgilisi aktris Anna Arena'ya saygı göstermek için onun soyadını alıp sahne adı olarak seçiyor ve öyle tanınıyor. Herkes onu Maurizio Arena diye tanıyor. Maurizio Arena olarak ilk büyük çıkışını 1956 yılında Dino Risi'nin romantik komedi filmi Poveri ma Belle'deki Romola rolüyle yakalıyor. Şimdi Maurizio Arena'dan dinliyoruz. La Slitta di Babbo Natale, Noel Baba'nın kıza, şimdi Açık Radyo'da. Letto bambini, è tardi. Babbo Natale è già in viaggio con la slitta carica di doni. Se vi trova alzati non si fermerà. Sentite le sonagliere squillare nel cielo? A letto, presto. Presto. Cammina nel cielo la slitta di Babbo Natale. Per tutti i piccini ritorna ogni anno fedele. Di lassù, se i bimbi dormono, scenderà e lascerà tutto ciò che in una lettera il più piccolo gli chiederà. Cammina nel cielo la slitta di Babbo Natale. Le renne dall'alito caldo la portano in volo. Fermerà presso il comignolo fino a te discenderà. Porterà ciò che desideri ed a correre riprenderà. Lungo il comignolo ciò che vuoi ti porterà. Tu però non devi attenderla, addormentati o da te non verrà. Ho finito il mio giro anche quest'anno e mi ritiro nel paese di neve. Arrivederci bimbi, siate buoni e tornerò con altrettanti doni. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, siate buoni. Maurizio Arena'dan dinledik La Slitta di Babbo Natale. Itabella'da bu hafta Noel sebebiyle Noel şarkıları var. Şimdi bu şarkılardan dünyaca çok bilinen bir tanesini dinleyeceğiz. Ginger Rock. Ünlü Jingle Bell Rock şarkısını Dorelli tarafından kaydedilen çok özel İtalyanca bir versiyonunu dinleyeceğiz. Orijinali İngilizce olarak Jingle Bell Rock adıyla Joe Beal ve Jim Booth tarafından yazılan şarkının İtalyanca metnini Mario Panzeri yazıyor. Amerikalı, İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı Johnny Dorelli'den dinliyoruz. Ginger Rock 1959 yılından bir kayıtla Itabella'da. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Cantate tutti, cantate con me. E risplenderà il sole. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing e jingle bell ring. Tornar bambino ognuno potrà, se cantar saprà. Happy, happy, yeah. Happy, happy, yeah. Oh che felicità. Lo dovrà saper tutto il mondo, cantare bella e bella ad ogni età. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle around the clock. Con un ritmo ed una frase d'amor, torna giovane il cuor. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring. Tornar bambino ognuno potrà, se cantar saprà. Happy, happy, yeah, happy, happy, yeah. Oh che felicità. Lo dovrà saper tutto il mondo, cantare bella bella ad ogni età. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle around the clock. Con un ritmo ed una frase d'amor, torna giovane, torna giovane, torna giovane il cuor. Johnny Dorelli, Ginger Rock, Ginger Bell Rock'la Itabella'daydı. Şimdi oldukça eski bir İskoç halk şarkısı olan ama 1700'lü yıllarda ancak yazılı hale getirilmiş Auld Lang Syne, geçip giden zamanlar ya da geçip giden eski günler anlamına gelen bir Noel. Aslında Noel değil, daha doğrusu yeni yıl arifesinde çokça söylenen bir şarkı bu. Bilhassa yeni yıl biter, yani yeni yıl gelirken eski yıla veda etmek için söyleniyor. Ve İtalyanca yeniden yazılıyor ve Mumların Valsi ismini alıyor. İşte şimdi biz bu Mumların Valsi'ni Kızıl Milva'dan dinliyoruz. Valzer delle candele şimdi Açık Radyo'da. Domani tu e più non tornerai. Domani tu i sogni miei li porterai con te. Che sol per te sogna in vano, lume di candela che già si spegne piano, piano. Milva'dan dinledik Valzer della Candele. Şimdi Sergio Bruni bizimle olacak. Sergio Bruni, yani namı diğer Voce di Napoli, Napoli'nin sesi diye tanınan bir müzisyen. Salvatore di Giacomo'nun bir şiirinden bir Napolitan var. Bu çok meşhur. 1887 yılına dayanan bir parça. Enrico de Leva'nın imzasını taşıyor. Pek çok yeniden kazanılan Napolitan gibi. Bu parçada iki çocuk babası olan bir gaydacının Noel hikayesini anlatıyor. Anuvena, Sergio Bruni yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. Sambugnare nu paese fora, lassai quasi in figlianza la mogliera. Ah, se paratetta per Napoli buonore, suonando all'era, all'era, all'era, all'era. Ah, è un lero, ma non ero vero, o zambognare pensava mogliere e sospirava. E a zambogna e sospira s'abbuffava. Cada in coppa paglio bambinella, senza manca miseria in a coperta. Ah, dormiva in mezzo a vacche a cicciarella, con l'occhio in chiuso e cavo che l'aperta. Ah, è un lero, lero, che bella faccella, che bella rasella faceva Gesù quando amato cantava cora mia fa nonna nonna. Mi c'è vinduno vinti rui romese, na lettere detta ra rugan. Ah, sta lettera veneva do paese, e sotto era firmata Marianne. Ah, è un lero lera, sto bene in salute e così spero sentire di te. Sono sgravata e di figlia ha già fatto una figliata. Sergio Bruni, Anuvena ile bir Napolitan Noel parçasıyla radyonuzdaydı. Şimdi İsa'nın doğumundan ilham almış ve güneyde oldukça yayılmış, popüler olmuş bir şarkıdan, bir başka Napolitan'dan devam edeceğiz. Bu parça 1700'lere kadar uzanıyor diye geçiyor kaynaklarda. Fakat yeniden tanınırlığını Tarantella Cacunva Babona 1975 yılındaki bir albümde Nuova Campagna di Canta Popolare'nin yeniden yayınlamasıyla ulaşıyor bu yeniden tanınırlığa. Biz şimdi 2006 yılında Napoli Canto grubunun yayınladığı Napoli Popolo e Dio albümündeki versiyonunu dinliyoruz. La Santa Allegrezza şimdi radyonuzda. Cantamma la santa allegrezza, Maria bellezza, maggiore città. Sei incarnato lo verbo di Dio, lasciando a Maria la verginità. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Quando tu grava da fosse regina, lo cielo e le stelle facesse stupire. Quando l'udisse Giuseppe devoto, cercavano un luogo per far turire. Cosa ci prega, Giuseppe e Maria ci cerca la fede. Cosa ci prega, Giuseppe e Maria ci cerca la fede. Patriarca suprema, per darlo non viene ne apre la mano. E se non era la mano di Dio, non c'è la serena per lietta via. Dove riposa, è la bellezza di tutte le cose. Dove riposa, è la bellezza di tutte le cose. Quando in viaggio la coppia si mise, nasce lo scese dal gran paradiso. Va accompagnarci la massa, va passa e per difenderla da Satanazzo. Verbo di Dio, quando in viaggio si mise Maria. Verbo di Dio, quando in viaggio si mise Maria. Ma gran pericolo deve passare, la Vergine bella del cielo e del mare. E se un serpente il piede l'arresta, la Verginella ci schiaccia la testa. Luce alla strada, luce stella Maria Coronata. Luce alla strada, luce stella Maria Coronata. Poi nel cammino per farla passare si aprono pure le onde del mare. Cantano tutte le acque del mondo per questa Vergine bella e gioconda. Luce divina quando Maria sopra l'acqua cammina. Luce divina quando Maria sopra l'acqua cammina. E San Giuseppe dal ciglio d'argento va con la sposa nel freddo e nel vento. E quando il vento si sente più forte, con San Giuseppe a tutte le porte. Fa la dimanda, mangia e posta da che sta lucanda. Fa la dimanda, mangia e posta da che sta lucanda. Quando arriva la Battalemma, perché sta coppia che il freddo la ghiaccia, tutte le chiure non la porta a faccia. Piezza la via, piezza la via, nasce il mistero del verbo di Dio. Piezza la via, nasce il mistero del verbo di Dio. Maria tutta pura e sotto i piedi ci spunta la luna. Vergine bella cantaste e veniste per ieri trovarne la croce di Cristo. Per redenzione dell'umana generazione. Per redenzione dell'umana generazione. generaziona. Peki eski bir Noel Napolitano olan La Santa Allegra, Allegrazza'yı dinledik Napoli Canta'dan. Şimdi sırada 1999 Viyana konserinden bir kayıt gelecek. Bu parça Aralık 1754'te Kampanya Piskoposu ve sonradan Aziz ilan edilen Alfonso Maria da Liguori tarafından bestelenen bir parça. Bir Noel parçası. Orijinali de bunun da Napoli dilinde aslında. Quando nascetta Ninno. Metnin farklı dönemlere ait pek çok farklı versiyonu var. Biz şimdi Pavarotti'den dinliyoruz. Tu scendi dalle stelle Açık Radyo'da. Stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta, la prendo al gelo, e vieni in una grotta, la prendo al gelo. Oh, Dio, mio, Dio, Dio, quanto ti costò l'avermi amato, a te che sei del mondo, il creatore, mancano panni e fuoco, panni e fuoco, oh mio Signore. Più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor. Luciano Pavarotti'den dinledik Tu scendi dalle stelle. Bugün Itabella'nın 2021'deki son programıydı ve yarın akşam Noel akşamı olduğu için İtalyanca Noel şarkıları dinledik. Ve yine uluslararası anlamda özellikle İngilizcesi çok iyi bilinen O Come All You Faithful isimli parçanın orijinal Latincesini dinleyeceğiz biz. Adeste Fideles diye. Ki bu parça yakın, sadık, neşeli ve muzaffer inananları meleklerin kralı doğduğu için Bethlehem'e çağırıyor. Ve biz bu çağrıyı 2009 yılından Andrea Bocelli'nin Kodak Tiyatrosu'ndaki canlı performansıyla duyacağız. Ben Cansın Sahesen. Herkese çok mutlu, adil ve sağlıklı bir yıl dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.